Dobrý den, vítejte u 23. dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem si dneska budeme povídat? No, minulé a předminulé jsme slíbili, že se popovídáme o tom revolučním e-mailu od Google, který se jmenuje Inbox, protože Google jako říká, že to je takový, nebo neříká to přímo, ale že to je takový jako e-mail 2.0, že všechno, co teďka doposud jsme používali, takže to je jako zbytečný nebo složitý a to, co teďka oni vymysleli, takže tohle jako bude budoucnost a takhle jako jednou budeme používat elektronickou poštu. No a po četných urgencích a žebrání a různých takových jako potupných činnostech, tak jsme konečně jako získali pozvánky, vyzkoušeli jsme si to asi týden. No a dneska máme možná plnou hlavu nápadů a postřehů z toho, jak ten inbox funguje, co umí, co neumí a co by mohl umět a jestli je to opravdu taková revoluce, nebo je to jenom takový jako plácnutí do vody, podobně jako byl třeba Google Wave a podobný jako jeho pokusy. No já myslím, že minimálně z nějakého toho vizuálního hlediska ten, kdo to uvidí, tak řekne, že to je jasná revoluce, jo? Protože ta služba opravdu nepřipomíná žádnou e-mailovou službu, která tady dosud vznikla, aspoň žádnou teda velkou. No, s tím bych úplně nesouhlasil. Jako na mobilu máš některý jako takový klienty, který tomu jako vypadají takhle podobně. Mailbox, Sparrow a tady tyhle jako navíc jako taky všechny umí pracovat s tím Gmailem. Ale na tom desktopu je to jako něco jiného. Máš pravdu. Já si myslel hlavně ten desktop, no, a to webový rozhraní vlastně. Ale zase jako já bych neřekl nikdy, že to je revoluce, to už říkám jako dopředu, protože revoluce byla, když ten e-mail jako vůbec vznikl, ale teďka to je vlastně jenom jako evoluce něčeho, jako co už dávno jako používám, jenom prostě takový vylepšování té uživatelské zkušenosti. Protože e-mail je podle mě jako skoro dokonalý komunikační nástroj, což dokazuje mimo jiné jako fakt, že už se to používá dneska, nebo letos to bylo myslím 43 let od odeslání prvního e-mailu. A to je právě tím důkazem, že prostě ty dobrý věci jako přetrvají, jo, ale má e-mail jako obecně má spoustu problémů a ten inbox se snaží jako některý z nich řešit. No jako co třeba inbox nevyřeší a to se prostě nevyřeší asi z podstaty je třeba zneužívání kvůli spamu, protože víme, že přes 90%, mám pocit, že dokonce snad se říká 97% veškeré pošty, která se pošle elektronicky, tak je to spam, jo. Ne nějaká osobní konverzace, ale to ta služba nevyřeší. No, vyřeší to nějakými antispamovými filtry. Jako řeší to na té straně tvojí, že vlastně ty spamy nedostáváš do schránky, že jo? Právě jako dneska jsem zrovna tím uvažoval, takhle ve vaně. Jsem rád, že jsi řekl, že to bylo ve vaně, to jsme potřebovali vědět. Tak lepší než na záchodě, že jo? A právě mi napadlo jedna taková věc, která by možná tomu spamu pomohla, že když ti někdo pošle třeba nějaký e-mail od poprvý, tak tebe by ta schránka jako vyzvala, hele, opravdu chceš přijímat e-maily od tady toho. A ty by si jako rozhodl, jestli ano nebo ne. A pokud ne, tak rovnou to prostě se budou mazat ty e-maily, nebo se prostě pošle tomu, té druhé straně se pošle zpráva, tady ten člověk nechce od vás přijímat zprávy a podobně. Jo, že by to bylo takový to, že dopředu by si rozhodl, jestli to fakt jako chceš tu poštu a ne až jako zpětně to označoval jako spam nebo dělal pro to nějaký jako speciální filtry. No to mi přijde, že moc neřeší člověče, protože to by skákalo asi tak milion upozornění denně, že jo? Protože ty spamy chodí z různých adres, takže furt bys musel něco potvrzovat a to si myslím, že asi není úplně cesta, ne? No tak ty zprávy ti stejně pořád jako chodí a pořád tě tam někde otravují a někde ti tam blikají a ty je musíš nějak řešit. No to není úplně pravda, ty zprávy jako spam mi chodí do služky spam, kterou já dobře občas jí zkontroluji, jestli tam není nějaká legitimní pošta, ale jakoby celkově já o těch zprávách nemám přehled. Nejde mi jenom o takový ten spam jako typu těch nigerijských dopisů, kdy ti posílají, jako, že si vyhrál někde 100 milionů něčeho, banánů a tak, ale takový ty jako klasický jako newslettery, který prostě jako já nemám rád, odhlašuju to a stejně to jako nepomáhá. Když to pořád odhlašuju, tak pořád se někde objeví nějaký novej a prostě hlásit to na úřad pro ochranu osobních údajů jako většinou jako nepomáhá, protože ta databáze prostě vždycky někde jako líkne a potom ti to zase jako se k někomu dostane a to je prostě jako takový nekonečný běh, jo, a teď jsem ztratil myšlenku. To jo, ale pořád jako bys mi nevyvrátil to, že bys musel potvrdit asi milion adres denně, jakože od nich nechceš přijímat e-maily. Jo. No vždycky by to mohla být jako nějaká volitelná funkce samozřejmě. Jako podobně si můžeš de facto přes pár kliknutí udělat nějaký filtr, že jo, který ti zprávy od daného příjemce smaže. Ale už máš jako vždycky více práce, už musíš jako někde klikat a takhle bys si rovnou jako řekl ne, tohle no nechci. Tady bys ale taky musel kliknout, abys řekl ne, nechci, že jo. Ale jako o tom bych se asi nebavil, protože to trochu odbíháme a stejně tohle to téma nevyřešíme. Takže inbox. Je to strašlivě jednoduchý, ale pořád je to e-mail, na tom se asi shodneme. Jo. Pořád je to e-mail v tom smyslu, že je tam nějaká e-mailová adresa vaše a příjemce. Pořád se tam vyplňuje tělo zprávy, ale teda kromě toho těla, který tam vždycky bude, tak se vyplňují taky předměty. A právě třeba předměty já osobně považuji za věc, která dokazuje, že e-mail je v jistém směru překonaná forma komunikace, ale na druhou stranu podle mě i za 20 let bude pořád jakoby žádoucí. Počkej, teď jako jsem tě možná nepochopil, ale ty nemáš rád předměty? Já mám rád předměty, ale 99% lidí v mém okolí při běžným posílání mailů, nebo i před lety, jo, co si pamatuju ze školy, ne. Tak předměty vůbec nevyplňují. A všude říkají, vyplňujte předměty, že jo. Jo, ty poučky tady byly i v té škole a stejně ty předměty nikdo nechtěl vyplňovat, protože je to práce navíc. Protože co ty lidi, když mi chtějí jenom rychle něco napsat nebo poslat soubor, soustředí se vlastně na to tělo té zprávy. Jo, a právě takovýhle ty osobní konverzace převzal Facebook, kde žádný předměty nevidíš. Vlastně ta konverzace je vlastně souvislá. Teď se dostáváme někde na nějaký debaty, k čemu všemu se hodí e-mail. Jo? E-mail je vlastně, ta jeho výhoda je v tom, že to je ta jako asynchronní komunikace, že ty najednou nemusíš hned odpovědět tomu, kdo ti to píše a podobně. A to se právě hodí k takovým těm zprávám, kdy nečekáváš automatickou odpověď nebo reakci, nebo že se to prostě bude jako, že si budete dopisovat prostě celý den. K tomu se to nehodí a k tomu právě tady k těm jako nezávazným jako chatům nebo zprávám se právě hodí nějaký prostě ten instant messenger nebo Facebook messenger nebo ICQ nebo tady tyhle jako srandy. Jasně, ale na Facebooku pořád si můžeš jakoby posílat ty zprávy offline, ty vůbec nemusíš na tom chatu být přihlášený, otevřeš si takový to velký rozhraní pro zprávy a tam už to prostě není chat, jo, a nahrazuje to ten e-mail vlastně v tom, že je to prostě jednodušší než e-mail, nemáš tam předměty a prostě jenom něco píšeš, eventuálně přiložíš nějaký soubory, pošleš to a taky samozřejmě nemusíš odpovědět hned, jo, pak to zavřeš, vykašleš se na to a večer na to koukneš, jo. Tak asi takhle jsem to myslel, jako že e-mail by byl vytlačený jako z toho sektoru těch osobních konverzací, protože na ně možná je na dnešní dobu zbytečně složitý. Tak asi bych to řekl. Na druhou stranu e-mail se hodí velmi a právě i díky těm předmětům na nějakou tu oficiální komunikaci ve firmách. Podle mě nenahraditelná věc, jo? Když s někým komunikuješ, v předmětu shrneš, o co jde, pak to trochu rozepíšeš a jak jsi říkal, neočekáváš tu odpověď hnedka, takže ten mail pošleš prostě a třeba za pár hodin se dočkáš odpovědi nebo za dva dny se dočkáš odpovědi a to si myslím, že je docela fajn a asi to opravdu bude aktuální i za těch 10 nebo 20 let. No hele, 10 minut tady kecáme o e-mailu obecně, tak pojďme už k tomu inboxu konečně. No, otázka zní, jestli je skutečně tolik o čem mluvit. Inbox, jak jsme už naznačili, je evoluce, rozhodně ne revoluce a je to vlastně evoluce konkrétně Gmailu. Vlastně v Gmailu už jsou vidět ty prvky některé, které Google teď rozvedl dál. Třeba v Gmailu, tam nevím už přesně v kterém to bylo roce, možná 3-4 roky naspátek, tam přibyla takzvaná prioritní pošta a bylo pak možné si zapnout nějakou kategorizaci a byly tam kategorie nějaký sociální sítě, co si pamatuju, nákupy, reklamní letáky a vlastně tenhle ten koncept zůstal v tom inboxu zachovaný, akorát, že je rozvedený dál trošičku. Jo, ta prioritní pošta, jak to Google oficiálně nazýval, tak to byla věc, na kterou jsem se nikdy nezvykl a kterou jsem hned vypl. Nebavilo mě to a to je z jednoho prostého důvodu, a to je ten, že já mám dobře nastavený filtry ručně a nechci, aby se mi v tom Google nějak automaticky vrtal. Tady teda ale musíme říct, že ty jsi technicky zdatný člověk, já samozřejmě ano, v Gmailu... Ano, to jsem právě se chtěl ještě k tomu dostat, že podobný problém mám právě s tím inboxem, který jako hodně věcí dělá za tebe a kvůli tomu ne úplně mi ve všem sedí, ale jako oceňuji nebo věřím, že to je jako hodně dobrý e-mail pro lenochy, kteří prostě nedělají si ty štítky, nemají tam nastavený filtry a prostě nepoužívají tady tyhle jako věci, ale prostě všechno se jim tam jako hromadí do toho inboxu, právě do té doručené pošty. A tady v tomhle ten inbox jako je jako trošku jako přelomovej, že on tě v podstatě i nutí, tím, jak ti tam pořád jako na tebe něco vyhazuje, tak tě nutí jako vyřizovat tu poštu. Ty tam máš jako, ty ani jako v podstatě neoznačuješ jako přečtenou, přečteš jenom tím, že, jako, že na ní klikneš, ale ty jako ji vyřizuješ, takže ona se automaticky jako archivuje a už ji potom jako nikde neuvidíš. No, ty tam vlastně klikneš na takovou fajfku, ale samozřejmě ta fajfka není nic jiného opět než evoluce tlačítka archivovat, jo, tak jako známe z Gmailu. Google moc dobře podle mě ví, že většina lidí jsou takový ty lenoši, jak si říkal. Podle mě úplně běžný Franta uživatel v 99% neřeší nějaký filtry, je to na něj moc složitý, nebo ho vůbec ani nenapadne, že by se tím zabýval. Ty třeba jako technicky zdatný člověk máš filtry, já jsem si v Gmailu taky nastavil filtry, problém je v tom, že ta prioritní pošta funguje dobře bez těch filtrů. Já třeba v Gmailu svýho času, když teda tam přišla ta prioritní pošta, já jsem si ji nějak nastavil, tak jsem úplně zrušil, no skoro úplně zrušil ty stávající filtry právě z toho důvodu, abych nechal pracovat tu prioritní poštu tak, jak byla zamýšlená. On tam byl, že nějaký systém, tuším, učení se, kdy se ta pošta sama kategorizovala, ty s tomu systému pomáhal a vlastně ten systém byl jako schopný se naučit fungovat dost jako samostatně automaticky. A podobný to teď je vlastně s tím inboxem. Ale jako z mýho pohledu tam fakt jako jediný, co se změnilo, de facto je to uživatelský rozhraní, tak když to teda řeknu hodně ošklivě, protože dřív tam bylo několik panelů, nějaká ta doručená pošta, reklama, fora jo, a takovýhle věci, sociální sítě, když to teďka, a to je hrozně důležitý, ty kategorie tam sice jsou furt v inboxu, ale ty je vlastně jakoby vidíš, nebo ty zprávy z těchto kategorií vidíš přímo ve výčtu těch zpráv. Bože, to je opravdu hrozný, jak to popisu, ale je to tak. Že prostě máš, řeknu to jinak ještě, máš jeden stream zpráv a všechny zprávy jsou tam, akorát, že ty některé třeba reklamy jsou automaticky zařazený do kategorie reklamy a ta kategorie je jakoby srolovaná, že? Že ti to tam nezabírá tolik prostoru. Ale ty o těch e-mailech víš a vidíš, že tam jsou. Což třeba z mýho pohledu řeší jakoby ten problém, který vznikal u Gmailu, že já jsem se prostě nepřepínal do těch jiných kategorií, třeba do té reklamy nebo do sociálních sítí, protože to už bylo mimo a vznikalo tam jako takový hluchý místo z mýho pohledu. Jo, to určitě, jako čím méně kliknutí, tak tím je to asi užitečnější pro to uživatele, protože co nevidí, tak prostě to jako neřeší. Ale já jsem s tím, když jsem to viděl poprvé ten inbox, tak jsem s tím měl takový problém jako třeba s tím řazením příspěvku na sociálních sítích, jako na Facebooku nebo Google+, který jako není chronologický, ale je to tak prostě, jo, že ta firma ti sama určí, co by ty si měl vidět nejdřív. A trošku z toho mám pocit i v tom inboxu, že to tam jako taky neřadí úplně podle toho, kdy mi to přišlo, ale tak jak různě, je to tam různě spojený. Ale jako nakonec jsem se na to trošku zvykl. Ale co bychom teda měli říct, v čem je ten inbox novej, nebo co on přináší, tak je to úplně nový vzhled. To už jsme říkali, že to vizuálně vypadá úplně jinak. Vypadá to jinak a vypadá to podle mě, vypadá to docela hezky. Jo. Mě se líbí, jak je to barevný, jo, že ten předchozí e-mail, ten redesign toho Gmailu, tak ten, jako s tím jsem se nikdy jako nesmířil. Je to myslím 2 nebo 3 roky starý a pořád mi to připadá ošklivý a takový jako shadow, šedý, nekontrastní, takový jako hnus. A tady tohle se mi jako líbí, ale zase mám s tím problém jako vždy s moderními aplikacemi veškerými, že to hrozně plýtvá prostorem. Ty když to rozšíříš na celou stránku prostě Full HD monitoru, tak ty tam vidíš prostě nějaký, já nevím, třeba 10 e-mailů pod sebou a prostě nalevo prázdno, napravo prázdno, prostě málo to využívá prostor. I to boční menu, který tam normálně bývá a vidíš tam prostě ty štítky a takový ty věci, tak to tam je teď jako ve výchozím nastavení schovaný. Ty si to musíš jako rozkliknout, ono to tam potom jako je, ten boční panílek levej, ale když potom třeba začneš znova jako něco vyhledávat, tak se zase ztratí a ty to musíš zase znova rozkliknout. Na levý straně tam třeba vůbec jako už není chat, i když by tam jako se v pohodě vešel, jako tím myslím jako hangouts, to nevyužívá to prostě, je to prostě jako mobilní verze, roztáhnutá na velkou plochu monitoru počítačového. A to není podle mě dobře. On to je určitě záměr, že podle mě oni jakoby fakt chtěli udělat jednoduchou službu, ořezatý úplně na kost a to je právě jako spojený s tím, že skoro nic není vidět. A je pravda, že to hlavní menu neexistuje, asi rozumný důvod, proč by tam nemohl být nějaký špendlík, který by to přišpendlil, něco podobně jako ve Feedly, kde ta postranní vlastně nabídka se dá schovávat, ale může taky být viditelná stále. A kromě vzhledu, tak tam jsou ještě nové funkce, je jich asi 5 nebo 6. Tou hlavní, nebo tou jako možná nejužitečnější, tak jsou ty bundles. Teď ani nevím, jak to vlastně pojmenovali v češtině. Prostě je to seskupení zpráv stejného typu. Jo, že ti najednou prostě přijdou e-maily z různých bank nebo různých finančních institucí, jakože prostě týká se to těch financí, tak ti to hodí do jednoho balíčku finance a ty potom můžeš najednou určit, co s tím, jakože to označíš jako přečtený, jako vyřešený prostě a zmizí to někde. A to hlavně je to užitečný, teda ne ani kvůli těch financí, to tam asi budeš spíš jako kontrolovat ručně, co se kde ti tam někde pohybují nějaké peníze. Ale třeba u těch reklam nebo u těch takových těch notifikací, které ty stejně vždycky automaticky označíš jako přečtený. No a tady vlastně označíš přečtený přímo jako v tom balíku a hodně bude záviset na tom, jak to Google bude, nebo jak ty to postupně budeš Google učit, to, jak on to má rozřazovat, do který té kategorie. No já úplně nesouhlasím s tím, že je to nový, protože jak jsem před chvílí o tom mluvil, tak tato funkce de facto už byla v Gmailu. Akorát, že teď to vypadá trošku jinak, ale podle mě jako to není nová funkce. Není to nová funkce, ale má to právě ten nový ksicht s tím, že ty můžeš jako najednou označit všechny ty zprávy, které tam máš jako najednou v tom balíku. Tam ty předtím si musíš někde kliknout, označit ty nepřečtené zprávy a potom je označit jako přečtený. To bylo s tím jako víc práce, teďka máš jeden klik. Jo, takhle, jakože to celý rozbalíš a všechno se ti to označí jako přečtený, to je pravda. To ani, ani nemusíš vlastně rozbalit, ty tam prostě vidíš jenom balík, ale tam je prostě 22 zpráv, vidíš, že to, je, prostě, že to má značku jako reklama, označíš prostě fajfkou, nazdar. A tak něco, ale to opravdu bylo už v tom Gmailu, že prostě měl jsi tam sekci nějaký reklamy a ani do ní nemusel chodit, že jo, protože jsi věděl, že to jsou reklamy. No, ale co tam úplně nebylo, tak to je funkce Highlights, která ti vlastně v tom e-mailu, když ti tam přijde nějaká příloha nebo v e-mailu třeba bude nějaká adresa nebo takový jako věci užitečný, tak ty tam neuvidíš jenom nějakou takovou tu sponku, jako hele, tady je příloha, ale ty přímo uvidíš, co tam je. Takže pokud někdo v příloze pošle obrázky, tak ty tam najednou pod tou, přímo v té zprávě uvidíš, že tam jsou prostě nějaké jako miniaturní náhledy. Pokud v textu e-mailu se nachází adresa, tak ty tam uvidíš mapku nebo je tam událost z kalendáře, cokoliv, tak ty tam jako uvidíš takhle graficky a to je podle mě jako hodně dobrý, protože pokud já tam vidím, že tam je nějaká příloha, tak ta je pro mě užitečnější než, nebo pro mě osobně teda, nevím, jak se na to řekneš ty, ale pro mě osobně je to užitečnější než třeba nějaký předmět. Já chci vědět jako rovnou, co se v té zprávě nachází, než vlastně co tam jako někdo k tomu možná píše. Jasně, když tam je příloha, tak určitě, ale znovu, já teda budu dneska za skeptika, jo, asi zase, znovu tohle je funkce, která už tam vlastně de facto byla. A nemá jí teda jenom Gmail, si myslím, že jo. Tam jsi viděl, ale že tam bylo, jako, že tam je nějaká příloha, že to je třeba nějaký dokument, nějaký PDF a tak. A teďka už přímo vidíš jako takový náhled toho. V takové podobě to ta tam funkce, nebylo. Jasně, ta funkce je rozvedená a jako dokonalejší, než byla dřív, ale podle mě opět to vychází z něčeho, co už v tom Gmailu bylo. Že jo, vím určitě, že ti to třeba jako našlo, já nevím, adresu, pokud v tom e-mailu byla nějaká adresa, tak ti to ukázalo mapu, že jo, v tom Gmailu. Jo, ale až v detailu té zprávy a tady to vidíš přímo ještě jako v té doručené složce. Teď to vidíš v tom přehledu, jo, to je jakoby ten krok navíc, ale opět jako polemizoval bych o tom, nakolik je to nová funkce nebo není. Ale je to rozhodně fajn, jako no, na tom se dostáváme k tomu, jestli to je revoluce nebo evoluce, jo, a právě říkám, že to je jako evoluce toho, co už tam jako někde bylo v tom Gmailu a tady to jako povýšili trošku jako jinak. To už si ty řekl na začátku, pak jsem to zopakoval, ty už teď opakuješ po třetí. Ale opakování je, ty víš co? Ne. Matka moudrosti, vole. Jo. Tak, jo. Já myslel, že děda blbosti. No, další funkcí novou tam jsou upomínky, což možná spíš k tomu řekneš asi něco ty, protože já upomínky jsem jako nikdy nepoužíval. Já podle mě je to trošku jako zbytečná funkce. Já když chci něco si připomenout do budoucna, tak to napíšu si do kalendáře. I třeba toho jako online kalendáře, který se mi synchronizuje, ale napíšu si upomínku jako v poště. A těma upomínkama ty teď myslíš takový ten boomerang? Jak ti to vlastně vrátí tu poštu později? Ne, to je potom ještě funkce jináčí, který se dostane potom. Upomínka je, že ty si vlastně napíšeš jako zprávu, jo, musím koupit, já nevím, rohlíky, napíšeš si, kdy se ti to má jako ozvat a vlastně za nějaký čas, nebo na jakém místě, to tam je taky, pokud to máš na mobilu, kde máš vlastně jako GPSku, tak to pozná na jakém si místě. A takže až dostaneš do toho času nebo do toho místa, tak ti to řekne, hele, máš koupit rohlíky, že ty si pošleš takový vzkaz do budoucnosti. Jo, tak nic, jo, to mi připomíná Cortánu, která třeba jako na základě polohy pak dovede připomenout něco, co jsi řekl. No, jako souhlasím s tím, že zrovna tohle to je taková funkce, která je trochu navíc. Už to umějí jiný programy, jiný nástroje a úplně jako... No ono to tam už bylo, to tam taky bylo, jmenovalo se to úkoly v tom Gmailu, ale právě já jsem to jako nikdy nepoužíval a ta nová podoba mě jako taky nějak neoslovuje. Ty úkoly v Gmailu byly vždycky trochu mimo, já jsem se snažil s nima pracovat, ale vždycky mě to nějak odradilo, protože to nějak úplně nesplňovalo moje. Ale tam hlavně byly schovaný, jo? To tam bylo někde, že se tam musel najít do nějakého menu a tam to někde jako lovit. No a to byl ten problém, asi. No. Jo, že se opravdu blbě s tím pracovalo. A já když potřebuji udělat dneska něco, tak já ty úkoly potřebuji mít na očích, že jo? A ne schovaný někde v nějakém menu. Jo, to pak ty úkoly neudělám, protože o nich nevím. A tím se teda opatrně dostáváme k tomu, co já si myslím, že je skutečně nový, možná jediná skutečně úplně super nová funkce, je teda to, že ty si můžeš jakoby nechat ten Gmail poslat, e-mail nechat poslat později. Neříkám, že teda tohle to už tady někdo neskusil předtím, byla nějaká služba, která si myslím, že se fakt jmenovala Boomerang, nebo existuje, a ta právě jako dokáže tu poštu dočasně odstranit z té doručené pošty, ale pak ti vrátí v zadaný čas, čili v době k vyřízení. Ale opět, jako nevím prostě, jestli pro běžného člověka tohle to má nějaký význam. Fakt no, nevím. Google tohle nazývá snooze, a v češtině vlastně zase nevím, jak to je odložení asi. A funguje to tak, jak vlastně říká, že tobě přijde nějaký e-mail a nechceš ho vyřizovat hned, takže prostě na něho klikneš a podobně jako tu upomínku, tak si nastavíš, ať, to prostě, ať se ti to připomene ten e-mail, já nevím, za 2 hodiny, nebo příští týden, nebo kdykoliv. A nebo taky, pokud to máš na mobilu, tak to může zase podle toho místa. Jo, že prostě nastavíš si, až budeš doba, tak tě to má znova upozornit. Ale tohle jako je velká věc, ale na druhou stranu, já jsem ještě neměl potřebu to použít nikdy. Odložit e-mail. Pokud já nemám čas na to, abych to vyřídil hned ten e-mail, tak ten e-mail ani neotvírám přece. To je první věc. Mimochodem, jo, v češtině tomu říkají odložit. A druhá věc je ta, že já to třeba používám v Outlooku, dalo se to tak dělat, ale i v Gmailu, že tam jsou vlastně nějaký ty vlaječky nebo štítky, nebo takový, v Gmailu vlastně to byly hvězdičky. Jo. Já si vlastně ten e-mail označím špendlíkem, hvězdičkou, vlaječkou, říkejme tomu, jak chceš, prostě nějakou značkou takovou. Tím pádem se mi dostane na seznam jako nějakých prioritních e-mailů a já se k němu jakoby vrátím později. No tohle tam zůstalo, tahle možnost. No já vím, že to tam zůstalo, tahle ta možnost, no proto to jako taky říkám. A tohle no, automaticky, pokud to odložíš, třeba ať se ti to ozve znovu za 2 hodiny, tak se ti to potom automaticky označí i tím špendlíkem. Už tam nemají teda hvězdičku, ani vlastně tu vlaječku, jak má Outlook, ale mají tam špendlík. A ty potom nahoře v tom hlavním menu vedle vyhledávače, tak tam je takový přepínač, kde si můžeš jako vypnout nebo přepnout zobrazení, aby se ti zobrazily jenom ty zprávy s tím špendlíkem. No a do toho se ti dostane, to jsem si vyzkoušel, do toho se ti dostanou, nebo špendlíkem se označí i ty upomínky, pokud ty si tam nastavíš, jo, ať se ti koupíš ty rohlíky potom někde, až budeš někde u Lidlu, tak to se ti tam taky potom dostane do toho seznamu. No, takže já nevím, jestli drama, jako k čemu je tohle to, že ty si jakoby tu poštu takhle odložíš, nevím, já to úplně nechápu asi. Ale já opět tady u toho věřím, že hodně uživatelů to ocení, ale já proto fakt jako využití nemám, protože pokud nemám čas, abych ten e-mail vyřizoval, tak do toho e-mailu ani nekoukám. To samý, já na mobilu i vypínám notifikace z Gmailu a vůbec jako teda těchto e-mailových služeb, protože já se do nich podívám jenom až já chci. No, to já dělám stejně úplně. Jo. Já nemám rád, když mi to vyrušuje a právě když mi těch e-mailů chodí hodně, ať už jsou prostě pracovní nebo osobní, tak prostě ty schránky mám většině plný a to by mi zvonilo celý den a prostě já o to nestojím. Já když mám čas, tak si prostě skočím do ty aplikace a tam to až potom vyřídím, ale pokud nemám čas, tak nemám ani jako důvod to prostě odkládat. No, ale já teda používám to, že jakoby ty zprávy, na které nechci odpovědět hned, protože třeba na to nemám čas, ale chci na ně odpovědět později a chci na ně odpovědět, nechci je smazat. Tak já je teda označím nějakou tou vlaječkou nebo hvězdičkou nebo něčím a jako můj problém je tady v tom inboxu, že ale já jsem teďka zvyklý z Outlooku, že já jakoby tyhle ty označené zprávy vidím někde nahoře v tom přehledu všech mailů, jo, v inbox, v doručený poště. V tom inboxu musím kliknout na nějaký takový tlačítko, který mě teprve přepne do zobrazení vlastně všech těch mailů a to jako je pro, z mýho pohledu spíš jako špatná věc. Protože já tam ty zprávy asi chci tak nějak vidět furt. No já ti rozumím, ale mě zase jako osobně vyhovuje tady tohle řešení, že já to tam nechci vidět, aby se mi tě přesouvala nahoru, protože ve chvíli, kdy tam těch připomínkových zpráv budu mít hodně, jakože já jich tam hodně mám, tak potom by mi to jako odložilo úplně někam do spodu ty ne, ne, ne, zprávy ty nový přece. Vůbec, jako třeba i v tom Outlooku to funguje, takže samozřejmě těch zpráv jakoby ty vidíš omezený počet, plus samozřejmě se celá ta kolonka dá schovávat, že jo. V Outlooku vidíš třeba 3 zprávy najednou, jo, a víc ne. Takže a jakoby můj problém s tímhle s tím je v tom, že podle mě já jakoby, jak jsem už předtím zmiňoval, co nevidím, to pro mě neexistuje a já si nevzpomenu připnout se na ten špendlík a na ty e-maily, který jsem si označil špendlíkem, podle mě zapomenu. Toho se bojím. A ty se toho nebojíš? Já se toho nebojím. Aha. E-mail mě vůbec neděsí, jako. Jo. Ale co mě, ne, že děsí, ale co jako mám hodně rád i na Gmailu, i na tom inboxu, tak to jsou klávesové zkratky. Ty to můžeš pohodlně si ovládat na klávesnici, nemusíš vůbec klikat na myš a můžeš tam jako cokoliv dělat, rychle odepisovat, označovat ty zprávy a podobně. To tam je jako vychytaný. A když vlastně nevíš hned, jakou zkratku použít, tak jenom prostě zmáčkneš otazník a vyjde ti takový malý vyskakovací okénko a ty se podíváš, a no, tady to uděláš a potom klikneš a hotovo. To je boží. To Outlook nemá, myslím, ty klávesové zkratky, ne? Má. A ne, nejenom, že Outlook má klávesové zkratky. Microsoft používá samozřejmě vlastní rozložení klávesových zkratek, ale... Počkej, jak, na webu? Má na webu, taky? Ano, jo. Na webu. Ale, a, že možná si pamatuješ na to, jak lákal ty uživatele Gmailu k tomu, aby přišli na Outlook.com, tak dokonce máš možnost si tam zapnout v nastavení, aby tam byly stejné klávesové zkratky jako na tom Gmailu. Jo, zde je okopírovaný. Jo, to je dobrý. To čumíš, viď, no. Já to koukám. No. Tak jako, jo, klávesový zkratky určitě super, unikátní věc, no až tak ne, jako určitě, že jo. A hlavně teda asi, myslím si, že běžný Franta to bude ovládat spíš tou myší, než klávesnicí. Jo, jako určitě, no. No. Ale čeho jsem si všiml, že tam zatím v tom inboxu chybí, tak ty nemůžeš označit třeba všechny zprávy najednou, když tam si rozklikneš třeba nějaký ten balíček těch jako čehokoliv, tak musíš jako vybírat jednotlivé zprávy najednou a není tam jako taková ta, jo, označit vše. No. To mě překvapilo. A pak tam ještě ti chybí nastavení podpisu. Já nevím, možná, že už to tam teďka přidali, ale když jsem to používal poprvé, tak jsem to tam jako neviděl někde. Já ty podpisy jako celkem používám u těch právě na tom Gmailu a tam to nějak nebylo. No já se obávám, že tato služba nemá v nastavení skoro nic, jakoby, že tady si nastavíš nějaký ty štítky maximálně, ale jinak tam toho moc nejde nastavit. No, no a abychom to nějak uvedli na pravou míru, tak tohle jako není služba, která je určená pro nějaký jako použití jako univerzální jako pro všechny, to je prostě jako ještě beta verze, která se vyvíjí a Google neříkal jako nic o tom, že tohle jako jednou nahradí Gmail, jo. Ne, to je spíš takový experiment. Je to experiment, ze kterého se potom jako něco zase vezme, jako podobně, když si z toho Google Wave si prostě vzal tu komunikaci v tom reálném čase, tak tady z toho si vezme pár jako těch šikovných nápadů a zjistí, jak to uživatelé, jak oni s tím pracují a tohle potom, tímhle potom vyvine ten svůj Gmail, ale tohle že jednou zruší Gmail a všechno se přepne na inbox, tomu jako nevěřím. Mimochodem, já teďka tady na to koukám, tak teďka mě došlo, že tady vůbec není nikde logo Google na tom webu a není tam ani jako napsaný, že to je beta, taková ta oblíbená značka, kterou Gmail měl spoustu let. No, beta je to už třeba tím, že to jako není pro každýho, jo? To mě zase štve na Google jako hodně, že všechno dělá na ty svoje pozvánky. Právě takhle byl kdysi i Gmail na pozvánky, potom ten Google Wave, Google Plus byl na pozvánky a tady tohle je zase na pozvánky a je to takový jako potupný pořád někoho žádat a všude se tím plní jako diskuzní fóra. Já třeba chápu, Google on to dělá ne proto, aby tam jako těm lidem, jako, že je tam jako nechce pustit v takový množství, ale právě o tom, aby se furt o tom jako šuškalo a aby pořád jako kolem toho byl ten takový ten bas, jak se říká. Ona vlastně z té služby se, nebo z té pozvánky se pak stane taková exkluzivita, protože jich je nedostatek a tím pádem se zvyšuje jakoby ta reklama kolem té služby a fakt se o tom mluví, no, takže skutečně. A tahle ta politika to mě jako nebaví, jo. To. No, no jasně, no, nás jako koncový uživatele to nebaví, no. Pokud chci se k tomu přihlásit, tak vždycky můžu jako nějak dobrovolně, samozřejmě Google to nemusí zapínat všem, ale kdo chce, tak přece by stačilo, aby tam někde jako klikl a hotovo. No to rozhodně. No, tady vlastně zůstala zachovaná funkce archivace, ale na mě vlastně ta služba působí, jakože tam ta funkce je možná trochu i navíc, protože jakoby tato služba se nějakým způsobem vypořádá s tím, že ty máš v inboxu spoustu mailů a jakoby proč je vůbec dávat pryč, že jo? No, ale teď tě nerozumím asi. Jakoby ta služba dokáže ty maily pěkně organizovat a svým způsobem je super, že je máš furt všechny na očích, všechnu tu příchozí poštu. Samozřejmě, co nechceš, to smažeš. Ale jakoby to, co chceš, tak nevidím důvod, proč to vůbec schovávat. Čili má vůbec význam, že je tam nějaká ta funkce archivace ještě pořád? No, já věřím, že jo. Jo. Tak on tě vlastně tímhle tě Google nutí trošku, aby ty si s tou poštou nějak pracoval, že ty tam něco označíš, jako že to je vyřízený a na tebe potom skočí jako další balík zpráv a zase s tím jako musíš něco dělat. A takhle prostě pokud se k tomu jako sedne, že budeš u toho dostatečně dlouho, třeba jako několik týdnů, tak jako najednou budeš mít jako čistou tu poštu a budeš mít všechno vyřízený, označený, přečtený, rozstříděný. Což ale samozřejmě normální lidi nedělají, že jo? Normálním lidem se ten inbox přeplňuje a... Protože nemají ty jednoduchý nástroje, který by je vedli k tomu, aby se o to starali. Hele, jako v Gmailu je tlačítko archivovat a druhý tlačítko je smazat. Jako co je za problém poštu, kterou nechci smazat a zbytek archivovat? Proč to lidi nechávají v tom inboxu? Ale máš tam víc kliknutí, pokud chceš něco archivovat, tak zase musíš označit všechny zprávy, které chceš archivovat a potom najít prostě tlačítko archivovat. A tady vidíš, že najdou celý balík nějakých prostě pitomých newsletterů, tak najednou označíš, hele, smazat, nebo ne, smazat, vyřízeno a máš to. Ne, tohle s tím nesouhlasím. Jakoby podle mě, co já vím, tak reklamy třeba lidi mažou, protože je nezajímají. Prostě kliknou na smazat, ale stejně tak můžou, prostě čteš mail, řekneš OK, OK, chci si ho nechat, tak jedno kliknutí, archivace prostě. Proč to lidi nedělají? No, jak říkám, protože to je zbytečně složitý. No, co je složitýho na tom jednou kliknout? Jako v tom inboxu je to samý, že jo? To, tam taky jednou klikneš. Ale tam jednou klikneš a odstraní nebo archivují se ti všechny zprávy, které takhle máš. Automaticky si ti označí celý balík zpráv, kde máš třeba 30 e-mailů. Ale u té archivace v tom Gmailu, tak ty tam musíš přece označit všechny ty zprávy, které chceš archivovat. Ale když mám před sebou rozečtený jeden mail, tak rovnou kliknu na smazat nebo archivovat, ne? Přece to není problém. Ale hlavně jako problém je v tom, že to automatický seskupování funguje de facto u těch méně důležitých zpráv, že jo? Podle mě. Jakoby. Ale takový ty fakt jako osobní e-maily, co ti pošle někde nějaký živý člověk z masa a kostí, tak ty se neseskupujou moc, teda, pokud je k tomu nedonutíš, což je asi nutit nebudeš. No, to vlastně se teďka ani neuvědomuji, jak to tam bylo. Tam nejsou jako ty klíče, podle kterých by jako řekl, že tohle je jako stejný typ e-mailu jako ten druhej. Přesně tak, je to jakoby unikátní e-mail, čili tam se to nějak neseskupuje, i když jako ty máš asi možnost de facto to ovlivnit, ale neseskupuje se to. Takže ty si stejně musíš jakoby kliknout na to, že ta pošta je vyřízená a není to podle mě o nic složitější než ta archivace v Gmailu. A je teda no u jednotlivý pošty ano, ale pokud já jsem vždycky zmiňoval ty balíky, tak tam je to jako jednodušší. Jasně, jako u těch balíků souhlasím, ale pointa je, já už trochu zapomínám, proč jsme se o tomhle začali bavit, nebo já jsem se o tom začal bavit, ale někde tam je pohřbená pointa, že lidi v tom Gmailu, přestože prostě čteš ten jeden unikátní mail, tak ho stejně nearchivujou, chtějí si ho nechat, ale nechají ho v té doručené poště. A proto se ptám, jestli jako není ta archivace celkově jako nějaký přežitek takovej. Protože to stejně podle mě nikdo nepoužívá. Já to používám, ale ostatní ne. No, já myslím, že my jsme se o tom taky celkem jako dost pohádali a máš vlastně miliardu uživatelů Gmailu a každý to prostě používá nějak jinak a asi se jako nevyhoví všem Google. Ne, to ne. A jako je jasný, že asi odstraňovat tu funkci nemá smysl, protože nějaký... A na tomhle si možná jako ověří, jestli to lidi používají nebo ne. Já třeba bych bez nějaký jako archivace jako dokázal žít úplně v pohodě. Pro mě jako zpráva přečtená, nepřečtená a označená jako důležitá, ale jako že je archivovaná, to prostě jako je nic pro mě. To jako není pro mě vůbec jako důležitá funkce tady tohle. No a jak můžeš žít s tím, že máš inbox plný nějakých mailů? No já to mám tak, že já nemám plný inbox, ale já právě ten z toho inboxu přesouvám do těch štítků nebo do těch složek. Takže ty si třídíš poštu teda? Já si třídím poštu, ale tu archivaci to nepotřebuji, já prostě... Pro mě čistý inbox je, že mám ty všechny zprávy z něho smazaný anebo prostě nebo ty důležitý prostě přesunutý do těch složek. A to za mě prostě dělají ty filtry, anebo já, když tam mi přijde nějaká pošta, která jako se vymyká těm filtrům. A víš o tom, že tlačítko archivace bylo vynalezený proto, abys prostě se té pošty zbavil a nemusel to jak debil třídit. A že smyslem vlastně Gmailu bylo všechno archivujte, nelámte si hlavu s tříděním, protože veškerou poštu, kterou budete chtít, tak pak eventuálně dohledáte, že jo, psaním. To byla vlastně taková ta základní idea Gmailu kdysi dávno. No, to je možný, ale já jsem možná jako z té staré školy a když jako vyhledávám ty e-maily, tak nejenom jako vyhledávám v tom vyhledávacím políčku, ale prostě kliknu si a chci vidět ten seznam posledních zpráv, který mám jako z toho štítku. No a to máš v té složce všechny zprávy, kde jsou zprávy, které archivuješ právě? Ale tam je zase seznam úplně všech zpráv, tam už to prostě není. Ne, tam je seznam všech zpráv, který si ty archivoval, ale už to není setříděný do těch štítků přece. No to není, to není. No. A to je to, co právě já nechci. Jo. Ale víš to, že ty nepotřebuješ třídit štítky, protože můžeš ale jenom hledat. Ty nevíš, že já používám poštu. Jako. Ne, já si jenom myslím, že ty to používáš jakoby tak, opravdu takovým tím old school způsobem. Jo? Když jsi naučený třídit. Já právě to jako neříkám. Pro mě není jako Google Inbox jako vhodná služba. Ale dobrý na tom je, že e-mail je prostě univerzální služba, která prostě funguje nezávisle na nějakých platformách, nezávisle prostě na tom, jaký používáš klient. A že vždycky jenom ten klient prostě to obohatí o nějaký funkce, ale nemění tu podstatu toho e-mailu, to, jak funguje, jak by se měl používat. No takže, abychom to zhrnuli, tak je to teda evoluce velká nebo revoluce rovnou, jak to vidíš? Dokážeš si představit, že by si tohle používal? Ty teda asi si říkal, že možná používáš ten Outlook.com jako já hlavní poštu. Já používám Outlook.com a já teda jako s tím inboxem nemám problém. Já si myslím, že bych to dokázal docela bez problému používat, ne teda bez výhrad. Zatím mě třeba vadí to, že jsem zvyklý na to, ale zase je otázka, je to jenom mým zvykem, že teda ty zprávy, které označím tím špendlíkem, nebo co to tady je v tom inboxu, takže je nevidím vlastně pořád, že já si musím přepnout na tu kategorii zprávy se špendlíkem, jo, což si myslím, že zapomenu dělat. No. A jinak jako ta služba, já se nemůžu zbavit dojmu, už jsem to tady, myslím si, dostatečně nastínil. To je to jako převlečený Gmail. Jo. De facto tady podle mě, je tady jediná nová funkce skoro. To je takový ten boomerang, ale jinak jako to funguje jako Gmail, akorát... Na který jsme se shodli, že je zbytečný. No, ne, to ty se shodnul, ale... Jako... Ty jsi taky říkal, že to nepoužíváš, ne? Jo, takhle, no jasně, já ho nepoužívám, no, ale jakože pokud se teda chceme bavit o tom, v čem je to inovativní, tak dejme tomu, že tady je to celkem inovativní, ale s tím, že tu funkci už kdysi dávno vymyslel někdo před Googlem samozřejmě, jo, ale je to převlečený Gmail, vypadá to jinak, vypadá to, myslím si, líp, asi, to jo, je to zajímavý rozhraní, rozhodně jako to rozhraní, to je největší asi devíza, že vlastně já tady před sebou mám přehled všech zpráv v té doručené poště a nějakým způsobem jsou od sebe odlišený. A to je asi jako to zásadní. Když mám přehled zpráv v Gmailu nebo v Outlooku, tak je to prostě prostý textový výpis, když to tady vidím nějaký ty ikonky těch uživatelů. Jo? Eventuálně pak je to tady se skupený do nějakých těch skupin, jo? V případě třeba reklamních mailů nebo mailů ze sociálních sítí. Takže jakoby Google nepřinesl žádnou revoluci, ale jenom jak si doladil ten Gmail a dal mu teda nový ksicht, no, což je asi ta největší inovace. No a já, jak jsem ten jako old schoolovej, tak právě tam mi tam vadí ten nový vzhled, jak už jsem říkal na začátku, že plýtvá tím místem, jako třeba denně mi přijde, já nevím, třeba 100 zpráv a já i na tom velkým monitoru prostě jich vidím, já nevím, třeba 10 jenom. Takže já potom, jo, abych se dostal až nakonec, tak vlastně musím furt rolovat jako blázen, místo toho, aby mi tam prostě najednou zobrazili jich 30, nebo já nevím, kolik by se vešlo na tu obrazovku jako horizontálně, vertikálně. A tohle mi na tom jako trošku vadí, no já nemám rád to plýtvání tím místem. A co mi teda ještě trošku taky možná vadí, tak je ten editor, který už má teda i Gmail, jenomže tam máš takový to malý okýnko. Já jsem taky jako zvyklý používat, že tam mám prostě najednou velký okno, ale chápu, že to malý okno je jako dobrý v tom, že ty si ho tam jako otevřeš a na pozadí máš ty ostatní e-maily, takže tam můžeš třeba jako jednoduše kopírovat, jo, do toho něco, ale... Ale to vůbec nevíš, jak je strašně skvělá funkce, protože jak používám ten Outlook, tak tam, když píšeš mail, odpovídáš na mail nebo něco takového, tak se ti to otevře v takovém rozhraní přes celou obrazovku. Ono vypadá to luxusně, je to strašně fajn a pohodlně se s tím dělá, ale je tam ten velký problém, že nemůžu v tu chvíli pracovat, jo, se zbytkem e-mailu a já to dělám často, že někomu odpovídám na mail, ale k tomu koukám ještě mezi jiný e-maily, protože třeba potřebuju něco dohledat mezi nima, jo, a takhle nemůžu. Takže v tomhle jako já ten Gmail mám rád, nebo ten inbox. Jo, to jako já to oceňuju, ale já nepoužívám tohle až jako tak moc často, abych jako víc ocením to, že najednou vidím velký editor asi. A potom to vlastně s tím trošku souvisí, že já jsem nezjistil, jak otevřít najednou jako celou zprávu jako na celý okno, abych ji viděl. Teďka, když tam otevřu nějakou zprávu, která je dlouhá, tak ona se jakoby v tom inboxu jakoby roztáhne, jo? Že najednou se neotevře v novém okně, ale otevře se přímo v tom streamu. a v tom jako rovnou třeba můžu odpovídat nebo něco, ale já právě mám rád, když se mi to jako otevře v tom novém okně a mám to jako, je to pro mě takový jako nový úkol, který musím splnit, ne když se mi to tam jako rozbalí takhle. Ale je to věc jako osobních priorit a já myslím, že jako mé používání e-mailu se liší od tvého a od našich posluchačů a od všech možná. Já jsem sice zvyklý používat štítky, ale na druhou stranu tlačítko archivace podle mě byl jeden ze zásadních milníků vývoje e-mailu. A to, že tehdy Google jakoby nastolil způsob, že archivuješ, netřídíš, ale hledáš, má tam prostě dobrý vyhledávání, tak to já jsem se takhle naučil používat a takhle já s tím e-mailem pracuju a je to prostě super věc. No, to jsme vlastně nezmínili, tam je teďka i trošku nový vyhledávání, ne? Když tam jako rovnou píšeš něco do toho pole, tak už ti nenaskakují ty e-maily nebo takový ty jako doporučení jenom v tom našem ptávači, ale rovnou se ti jako mění ten, přímo ten stream těch zpráv, že tam najednou jako toho víš hodně, to mi přišlo celkem jako pěkný. A navíc se tam jako vždycky vypíchne jako tu důležitý, tam máš třeba nějaký, já nevím, to telefonní číslo nebo nějakou tu adresu, tak to tam prostě tak nějak jako zvýrazní. Ve vyhledávání jako si myslím, že má Google obrovský náskok i před tím Outlookem. Já teda ten Outlook taky používám a tam na to vyhledávání si prostě neumím pořád moc zvyknout, ale Gmail to má fakt promakaný. Jako o tom se vůbec nebudu hádat na vyhledávání Google Macher. Mimochodem, já jsem teďka zjistil, že v Outlooku.com nemůžeš prohledávat koš. Jako nevím, jaký to má význam, ale totálně mě to irituje, protože jsem potřeboval najít nějakou zprávu asi před 14 dníma, kterou jsem smazal. A prostě já to nemůžu udělat. Já si musím ty zprávy nějak projít ručně. To je úplně největší debilita, jakou jsem kdy viděl. No víš, kdyby si nemazal zprávy, neházel si je do koše, ale archivoval si je, tak tohle nemusí řešit. No, mě nenapadlo, že tuhle zprávu ještě budu někdy potřebovat. Jako já, takový případ naštěstí fakt jako nenastává často, že jo. Ale jinak archivu, to zase jo. Já rozhodně jako potřebuji mít tu doručenou poštu prázdnou. I když právě jak už jsem naznačoval, možná, že s tím inboxem od Google je to jinak. Možná, že tady úplně nepotřebuji všechnu zprávu jako odendat. Že klidně můžu mít ten stream v doručený poště a nemám s tím problém, ku podivu. Je to pochopitelný, co jsem řekl? Já mám pocit, že dneska tady vůbec tak jako plácám, že se neumím moc vyjádřit. Jo, ale... Já myslím, že plácáme over dva, protože každý máme jako jinačí nároky. A... Jo, tak to jo. A jo, mimochodem, pro tebe asi by bylo dobrý, kdybys přešel na outlook.com, že mi to zní tak jako pro tebe dobrá služba. Ale já to používám, pro mě je to v podstatě jako hlavní mail. Jo. U mě Gmail je takový to... Pro mě je ten archiv, já tam se mi tam přesunuje nebo kopíruje veškerá pošta jako z jinačích schránek. A to díky tomu, že tam je prostě, mám tam hodně místa a je tam to dobrý vyhledávání, takže najednou prostě si prohledám cokoliv, kdekoliv to jako bylo, protože jak třeba ten Outlook nebo jako náš firemní e-mail na tom Carrier, to nevím, jak se to přesně jmenuje, Carrier Connect, a mám i teda schránku na Seznamu, mojí takovou jako první nebo nejstarší, který má taky jako hodně mizerný vyhledávač, tak právě to potom všechno jako vyhledávám na tom Gmailu. Takže tam mám prostě každý den, tam mám jako strašně moc pošty. Jako to je neuvěřitelný. No a víš o tom, že ten Outlook vlastně má jako už x let a to si myslím, že byla jedna jako z hlavních devíz kdysi dávno už tehdy ještě Hotmailu, že vlastně tam jsou taky ty automatické pravidla. Je že... tam to uklízení, no, to se mi tam na tom líbilo hodně. No, a jako mě to právě jako do jisté míry tyhle ty funkce organizační připomínají právě ten inbox, akorát, že ten inbox to má zpracovaný takovým nějakým jako možná intuitivnějším nebo ličtějším způsobem. A ještě tam byla jedna cool funkce a to by mě napadlo, že by se to mohlo jako dotknout i toho Gmailu, tak to bylo to nějaký automatický odhlašování těch newsletterů, ne? Že ten Outlook nebo Hotmail možná kdysi ještě, nevím, jestli to do toho Outlooku se přesunulo. Tak, že ti to automaticky jako odhlásí, že to tam možná jako najde nějak ten odkaz, nebo ti to tam jako... Jo, ale takovou funkci má taky Gmail. Má to? Mhm, to tam přidávali, že prostě pokud to najde nějaký ten odkaz na odhlášení, tak taky prostě v tom mailu někde nějaký tlačítko odhlásit. Je to teda i v tom Outlooku, no. To je cool. A to by se mi líbilo, kdyby to jako fungovalo úplně na každou zprávu, že pokud by tam ten odkaz nebyl na to odhlášení toho newsletteru, ale ty by si na to klikl, tak by to prostě té druhé straně poslal nějakou zprávu. Hele, tady ten a ten vás žádá, abyste ho vyřadili z databáze pro posílání těch jako reklamních sdělení. Žádá to prostě na základě zákona toho a toho ochraně osobních údajů, nazdar. No. Samozřejmě by to v každý zemi musel jako takhle nastavit zvlášť ten e-mailový poskytovatel, ale tohle by bylo podle mě úplně boží. No, to je utopie. To už je jednodušší nastavit si nějaký filtr a všechno to mazat asi. No, takže vlastně, hele, tak já nevím, tak řekneme, že nás inbox zklamal nebo příjemně překvapil, nebo co teda? Mě osobně nechává zcela chladný. Ty jsi z toho hezky vybruslil. Ale já myslím, ne, že jako... já jsem už říkal na začátku, že oceňuji, že pro ty lenochy, kteří jako nikdy si nepoužívali ty štítky a nepoužívali nějaký filtry, tak tohle je hodně užitečná věc, to, jak to tam vlastně funguje, jak to tam umí třídit, jak to tam umí nastavovat nějaký ty priority a to. I když už to ten uměl ten Gmail, ale teďka to je tak jako trošku jako polopaticky udělaný, tak v tomhle si myslím, že to je možná i trošku jako revoluční maličko. Že žádný e-mail tě k tomu takhle, nebo ten free mail tě k tomu jako takhle nenutí, aby ty si jako tu poštu uklízel, aby ty se o ní staral. Tohle je podle mě jako velká věc, ale ne pro mě. Já myslím, že jako spuštění té služby doprovázely velké emoce a zaznamenal jsem dost reakcí hrozně nadšených a všichni říkají, jo, tohle je budoucnost e-mailu, ale jakoby, jak říkám, no, v důsledku pro mě osobně tam asi není moc novýho. Hele, jsou lidi, kteří automaticky řeknou, že je budoucnost jako čehokoliv, co vymyslí Google, jo. To jsou takový ty, jak má prostě Apple ty svoje velký jako nadšence ovce, tak prostě Google má taky tady tyhle svoje ovce a cokoliv jako vydá Google, tak je svatý a tohle je jako nejlepší. Ty prostě nemají vůbec jako soudnost v některých věcech. Každá strana má své fanboje. A já i jako díky tomu nebo kvůli tomu bych neřekl, že inbox jako je nějaká jako revoluce a že to je vlastně jako definitivní vlastně vyřešení nějakého e-mailu. To jako ne. No, já bych to opravdu bral jako, že to je ten experiment, který je zajímavý, ale vlastně ničím revoluční. No, tak tím bychom to mohli uzavřít. A pokud vy máte nějaký názor na inbox, tak jako se nebojte sdělit jej pod článkem, který najdete v sobotu ráno na CNews a klidně se tam o tom můžeme jako pohádat, proč vám se to líbí nebo nelíbí a podobně. A možná pokud ještě někdo z vás nemá pozvánku, tak já nevím jak Petr, ale já mám ještě dvě volný, tak kdyby se někdo přihlásil první. A tak to nemám. No takže máme jenom dvě volné pozvánky, tak pokud někdo má zájem, tak napište do komentářů a hezky nás poproste třeba nějakou básničkou nebo něčím. Mimochodem, já když jsem tohleto poprvé měl otevřený ten inbox, tak jsem marně přemýšlel nad tím, kde je nějaký tlačítko pro napsání mailu, protože v Gmail vlastně, že měl takový velký výrazný tlačítko vlevo nahoře a tady je tlačítko vpravo dole a není tam žádný textový popisek, je tam jenom symbol plus. No, Google trošku spoléhá na to, že tohle znají už jako lidi z Androidu a to je ten material design, který to akční tlačítko pro vytvoření čehokoliv tak prostě přesouvá do toho pravýho dolního rohu. Jako v pohodě, ale chvíli mi trvalo, než jsem to našel. To jsme vlastně neřekli, že pokud jako ten inbox chcete používat, tak potřebujete mít Android. Nebo aplikaci pro iOS, protože tam musíte ten e-mail aktivovat nejdřív. No, já jsem právě chtěl říct zrovna dvě věci, o kterých jsem si teď vzpomněl, že jsem je chtěl zmínit, že mě strašně štvou. Za prvý musíš to teda aktivovat v té mobilní aplikaci, ale za druhý, ono to webové rozhraní ani nejede v jakýmkoliv prohlížeči, ono to jede jenom ve Chromu. To je strašný svinstvo. Jo, já jsem to zkoušel teďka pouštět tady fíječku a najednou koukám, je, ono to nejde. Tak to je pro mě nová věc, co jsem vlastně ani neskoušel. Automaticky tady používám Chrome. No, jasně. To mi ani nenapadá, jako proč, jestli tam jako na pozadí využívají nějaké technologie, které jako nejsou v těch ostatních prohlížečích. Nebo... Jako tvrdí, že to podporovat další prohlížeče bude zanedlouho, ale teda jako na mě tohle to působí ještě to, jak to napsali. Jakože to je opravdu fakt záměrně udělaný tak, aby to jelo jenom v Chromu, že tím jako propagujou Chrome, já si nemůžu pomoct. Protože podle mě neexistuje objektivní důvod, proč by to nemohlo jít minimálně třeba ve Firefoxu. Webová stránka vytvořená exkluzivně pro jeden prohlížeč, to je úplně plivanec do tváře V3C a tady těmhle jako organizacím, který spravují ten otevřený web. Jako ale Google to, ne, opravdu Google tohle to dělá už delší dobu, no, ale tohle to je možná takový jako nejtroufalejší krok za celou tu dobu. A neskoušel si třeba tam zmínit tu identifikaci toho prohlížeče, ten user agent? Člověče, to jsem teda neskoušel, no. No, ono je pravda, že třeba Google Plus má taky problémy v ostatních prohlížečích, jo, třeba v Opeře, tak tam to bude jako katastrofa jako používat. Takže možná tady taky používá nějaké věci. Ale jenom jsem chtěl říct, že jsem to zkoušel pouštět v Opeře, to je, ale v té nové Opeře, která už je založená vlastně na tom Chromu nebo Chromiu a tam to teda jelo. No. Takže nevím. Takže za týden zdar. Zdar.